Passen 5 minuts de les 8 del matí. Avui és dilluns, dia 4 d'abril de 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquest dilluns dia 4 d'abril de 2011, quan passen 6 minuts i mig de les 8 del matí. Després d'un cap de setmana gairebé estiuenc, eh? Déu-n'hi-do quines temperatures hem tingut, sobretot dissabte. Feia un dia perfecte per sortir a passejar. Encetem i ho fem amb no gaires bones notícies, i és que des del Japó, les notícies que ens arriben no són especialment bones. El govern japonès va advertir ahir que poden passar molts mesos abans que cessin les filtracions radioactives de la central nuclear de Fukushima i va assegurar que la batalla serà llarga. El govern nipó va llançar un missatge de tranquil·litat en explicar que la radioactivitat detectada a les immediacions de la planta d'energia atòmica no comporta un perill immediat per la salut de més enllà de l'àrea evacuada d'uns 20 quilòmetres al voltant de la central. Mentrestant, a Fukushima continuen els treballs per intentar segellar l'esquerda de 20 centímetres trobada dissabte i per la qual se filtra l'aigua de mar amb una elevada radioactivitat. Els intents per cobrir aquesta esquerda no van tenir èxit i per això ahir ho van intentar amb polímers en pols. Sembla que la cosa està complicada a l'àrea de Fukushima. Continuarem en els pròxims dies seguint de prop què és el que passa, com funciona, com no funcionen aquests intents per segellar aquesta esquerda que provoca la fuita de radioactivitat. Encetem l'edició d'avui i ho farem amb l'Angie Morales de seguida, que ens portarà les efemèrides del dia. Després tindrem el Top 5 amb la Laura Pou i el Marc Gómez Silvestre. La Vanessa Leiva, com sempre, ens portarà la música lliure. Marc Mauri, les propostes per fer activitats a Barcelona de franc, sense gastar-nos ni un duro l'agenda de Barcelona de franc. I avui dilluns acabarem parlant del món del cor, amb Rubies de Corazón, amb les nostres dues roses preferides, la Carla Garriga i el Marc Gómez Silvestre. Tot això fins a les 9 del matí a RKB en Línies Obertes, amb les nostres línies obertes per si et ve de gust participar en algun moment. 93 468 55 55, el correu electrònic líniesobertes@idicom.net i el Facebook del programa www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. El Anzuelo, los jueves de 11 a 12 del mediodía. El Anzuelo, un programa que te atrapará. Nora Nicotera y su equipo nos proponen un espacio semanal de información y entretenimiento, con música selecta, micros gastronómicos, curiosidades, intervenciones en directo de prestigiosos bufetes de abogados, entrevistas de actualidad, buenas noticias, efemérides, participación de la audiencia. Déjate tentar por El Anzuelo. Te atrapará. Recuerda, El Anzuelo, los jueves de 11 a 12 del mediodía. En RKB te proponemos a diario un nuevo despertar, un ejercicio de imaginación. Imagina el mundo en el que quieres vivir y crea a diario un nuevo despertar. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, Despertar, un espacio presentado y dirigido por Jess. Conoce Despertar en RKB. Bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Que ràpid ha passat el cap de setmana. Sí, sí, és que passa volant. Vola sempre, sempre, sempre. Encetem, com sempre, com és habitual, com cada dia, aquest repàs de les efemèrides diàries per saber què va passar en un dia com avui, en un 4 d'abril, en aquest cas, del 1968. El líder afroamericà i Nobel de la Pau, el reverend Martin Luther King, de 39 anys, va ser batut d'un tret al cap per un francotirador quan saludava la gent des del balcó del motel Lorraine de Memphis, a Tennessee, als Estats Units. King havia rebut el Nobel de la Pau per la seva tasca en favor de la igualtat racial i els drets civils. A King se'l veia com una amenaça per a l'establishment, pel seu poder de mobilització i convocatòria. El presumpte assassí, James Earl Ray, va ser detingut 6 mesos després, però les sospites d'una conspiració contra King i la convicció de Ray, que no era l'autor, l'autèntic executor, es van allargar durant més de 30 anys. Viatgem ara en el temps i tirem molt més enrere fins a situar-nos en un 4 d'abril del 801. Lluís el Pietós, rei dels francs, expulsa els musulmans de Barcelona i la converteix en capital de la Marca Hispànica. Va passar un dia com avui del 1297. Jaume II el Just, rei de Catalunya-Aragó, és investit solemnement com a sobirà de Còrsega i Sardenya a Roma pel papa Bonifici VIII. 1847. Inauguració del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. 1949. Signatura a Washington del document pel qual es crea l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, OTAN. I per últim, va passar un dia com avui del 1979. És executat l'expresident i exprimer ministre del Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto, a la presó de Rawalpindi. Arriba ara el moment de les felicitacions, arriba el moment de felicitar els famosos. Sí, avui tenim bastant gent per felicitar i hem de dir que avui fa anys Josep Maria Fort, director de cinema, que fa 83 anys. Ja li agradaria, sí. També hem de felicitar a Isabel Clara Simó, escriptora de 68. Joan Rigol i Roig, president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, avui acompleix 68 anys. També Pau Farné, escriptor, avui fa 62. Barry Pepper, actor, en fa 41. El pianista Michael Camilo en fa 57. I finalment, Robert Downey Jr., actor, avui acompleix 46 anys. Doncs els felicitem i ens acomiadem de l'Angie. Fins demà, que tinguis un bon dia. Igualment. Para tus desplazamientos, no te lo pienses. Muévete en taxi, tu otro coche. Más rápido, más económico, más sostenible. Para tus desplazamientos, coge el amarillo. Coge un taxi. La manera más fácil, cómoda e inmediata de llegar a tu destino. En la parada, por teléfono, en la calle. Busca la luz verde. El taxi, el amarillo, siempre cerca de ti. Para tus desplazamientos, muévete en taxi, tu otro coche. En un minut arribarem a un quart de 9 del matí i continuem a Línies Obertes a través de RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada. I ja els tenim aquí, preparadíssims amb el top 5 de la setmana. I qui són? Doncs, com sempre, Lady P, Laura Pou. Molt bon dia. Hola, David. Què tal? Ai, cansada. Cansada, però si és dilluns. A mi la primavera no em senta bé, crec. Això se'n diu astènia primaveral. Tu creus? Jo crec que sí. Marc Gómez Silvestre, molt bon dia. Molt bon dia. Et trobo així fluix, no sé, dèbil. Mira, que la primavera tampoc em senta bé. No em senta bé. Apa, balla dos, eh? Portem, mira, David, portem 3 mesos dient volem que arribi la primavera, volem que arribi d'aquí cada dia. Ara volem que acabi la primavera, tenim al·lèrgia. La gent està rara. Sí, jo sí. Jo no entenc a ningú. La però gent està molt... No ningú. Però això passa tot l'any, eh? Sí, però més a la primavera. Potser que la més a la primavera, està més accentuat. La setmana... I estan més d'hòstia. Sí, una sí. mica més. La setmana passada crec que la gent no està, estava tots una mica... La primavera la sang altera, no? Sí, que li estava diuen... bé, començava bé, però mira, no, ja no. No ens agraden. Així que tornem a començar pel pitjor, David. Sí. Sentir... Sí. Així acabem amb el millor, que sempre és més agraït. Sí, és això, és això. És a dir, vam intentar canviar la fórmula... No, perquè ens deixa una setmana que no ens omple de vida ni de felicitat. Per tant, comencem per lo pitjor. Doncs començarem per lo pitjor i a veure quina és la primera notícia de lo pitjor que ens arriba avui, que ens porten la Laura i el Marc. Ve des dels Estats Units, David. Des dels Estats Units? Sí. Home, a veure... I no és el pitjor del pitjor, així que és el número 5, i és que la censura... Torna a estar de moda. Ah, sí? No estava Franco, la censura? No, als Estats Units està sempre. Ah, que fort. També està Franco, ella? No. Ui! No, ui. Laura, no, que hi ha un senyor negre ben simpàtic. Ai, sí. El que la dona va venir Granada i tots. Micaela, Micaela. Aquest. Però la notícia no és això, i això seria bo. De fet, el turisme ens aporta diners. El conflicte és que als Estats Units censura el tanga de Natalie Portman. Ui. Molt fort, perquè mireu les imatges, li han ficat una calça aquesta de iaia enorme. En una escena de la pel·lícula Your Highness, que s'estrenarà el proper divendres 8 d'abril, l'actriu es treu la roba i es va tirar a un llac. Si t'hi fixes, els dos trailers que hi ha, en un surt en tanga i en l'altre en una braga calça, braga faja. Però, a part, jo vull comentar una cosa d'aquesta pel·lícula. Es diu Your Highness, ¿vale? Però en espanyol han fet una traducció una mica llarga. Perquè em sembla el que monte és... del camino del río. Em sembla que és com brujas, no sé què. Bueno, té un nom que és molt llarg, que hi ha una enumeració que ara ben bé no me'n recordo, però que em vaig cada dia. No té res a veure el títol en anglès en espanyol. Però, bueno, tornem. Sempre és així. Això acostuma a passar. Marketing. No, diuen marketing, però és que és una tonteria, perquè potser ven menys brujas o altres coses. Sí, la veritat és que sí. I un armari. La setmana que ve us ho diré, però, vull dir, és un nom, una numeració llarguíssima, vull dir, molt, molt diferent. Però, bueno, anem ja en el número 4, perquè... Número 4. Sí. Per cert, de la Natalie Portman, sí. No sé si heu vist que moltes de les escenes de Cisne Negro, les de dansa, no era ella. Era una doble, i per demanar era digital, li van canviar la cara. Us recomano que busqueu a internet, hi ha uns vídeos a YouTube de com es va fer. És brutal, però brutal, els efectes especials d'aquesta pel·lícula. Sí, que fort, no? És a dir, a mi, jo puc fer una cosa i que em piqui la cara del Marc. Exacte. Bueno, el vídeo de la Britney, aquell patètic de Hold It Against Me, està lluitant contra ella mateixa, i si pares la imatge, és la seva cara, les dues cares. Sí, pot ser. És al·lucinant. Això també ho fan... hi ha unes escenes de, no sé si heu vist Cisne Negro, a les quals surt la Natalie Portman davant d'un mirall, i ella, per una banda, fa una cosa i Correcte. Després la seva imatge al mirall fa una altra diferent. Això ho fan amb un croma. Croma key. Un croma key, com, sí. El croma key, eh? Per als oients, qui no ho sàpiga, és allò que tenen els homes del temps, allò verd, la que hi ha de fons, una pantalla, que en realitat no hi ha res, però després projecten una imatge. Que és molt divertit fer-ho. Sí, és molt, molt, molt divertit. Fa molta gràcia, és complicat per això. Bueno, anem al número 4, perquè hi ha la gent... És que la Laura es posa així perquè està indignada. És que el 4 és ofensiu. Sí, vull dir, a veure, tu tens un fill, en teoria l'estimes, vols estar amb ell i vols cuidar-lo. Però ara tenim la notícia que una parella de divorciats de Pequín, ¿vale? Ara es barallen i direu, què, per la custòdia del vull, nen? El vull. Sí, no. Pues no. Per perdre la custòdia del seu fill. Home, això és molt bèstia. Els haurien de treure tots dos, la custòdia. Home, és una mica contra natura, no? Vull dir, sí, és el sí, seu sí. fill, no hauries de lluitar per ell? Bueno, total, que, com no ens agrada, estar el número 4, vull dir, tampoc fa falta. La madre alega que no tiene la habilidad necesaria. Home, què passa? Ningú no neix amb habilitats innates per aquestes coses, s'aprenen. Dic senyora i senyor. Si de veritat no volen no haver-lo tingut... Home, realment, ja realment no hi ha molta res. Gent que no té habilitats necessàries per tenir no, fills. Sí. Jo que no els tinc. Jo sempre dic que la gent que no les té són les que més es reprodueixen. Però bueno, mira tu. Sí. Què hi farem? I una altra cosa que no ens agrada, així Marc? Així funciona. El número 3. El número 3, polèmica per una aplicació d'iPhone que vol curar l'homosexualitat. A veure, com pot ser això? Que el cura és de moment, cura? Hi ha un punt bo perquè hi ha 100.000 signatures que reclamen que la companyia que ha creat aquesta aplicació, que es diu Exodus International, doncs elimini o invalidi aquesta aplicació. Però de moment encara no s'ha fet res. Déu-n'hi-do. Vull dir, una aplicació d'iPhone que cura l'homosexualitat. I això com es fa? Màgia. Amb una aplicació d'iPhone. Està molt bé. És que... Deu anar menjant l'olla, menjant el cap, que ah, no, no, que no, que no, tites que no, no. Que no. Clar, però tot això, no. Tot això ve d'anar... Deu ser com allò que feien abans de les descàrregues elèctriques i tot això. No sé, deu ser... Però això és una organització cristiana, per la qual tampoc ens sorprèn que aquesta gent encara tan retrògrada, no? Sembla que visqui en edats molt passades. Sembla que visqui a l'època de Franco, igual que els dels Estats Units. Bé, això ho vam poder o veure abans. La setmana passada al TNC, també. Que bé, jo no estava. Tu no, no, jo tampoc, però he vist les imatges, hi ha una gravació. De què? Dels Legionarios de Cristo, que van sortir a l'obra Gang Bang. Ah, que divertits. Sí, sí, sí. Ah, no ho sabia jo, busqueu, ho buscaré. Busqueu a YouTube, busqueu a YouTube i busqueu Gang Bang i us sortiran les imatges que es van gravar en directe en el moment de, que van sortir a l'escenari i van tirar una cadira i sí, sí. Que pacífica, mentre feien gent. Determinats crits. Oh. Tot això, en teoria, és Déu, no? L'Església que promou el ser pacífics i tot això, no? Sí, el que passa és que no, després... Que aquest és el Déu que castiga. Ah, vale. Hi ha extrems, com a tot arreu. Sí. Sí, no, també com, per exemple, no cal anar molt extrem. Vull no dir... cal anar molt lluny, de fet, no cal anar per trobar un extrem. A tres horetes d'aquí, en cotxe o en Euromed, ho tenim. Ui, ui, ui. És el senyor Camps. Ai, ai sí. Camps. Sí. Jo crec que un dia podríem fer-vos-ho proposo, ara aquí nois, fer un top 5 de personatges. Jo crec que d'ell l'ompliríem. Llavors, sí, exacte, és el que anava a dir. Vull dir, el senyor Camps el tindríem allà juntament amb Belén Estebanés i tot sí, això. Sí, sí, sí. Tindríem, ah, seria el nostre prefer. Però el millor del millor... No. Carmen de Mairena. Carmen de per Mairena. Suposat. Jo crec per que suposat. Sí, personatge Carmen de Mairena. Totalment. Però ara el senyor Camps es burla de tota aquesta gent que amb una llibertat d'expressió ja no s'ha de burlar del que pensi la gent, d'aquests manifestants que recalaven TV3 a Castelló. Jo no sé per què es burla, sincerament. Perquè són menys trajes per ell. Clar. Sí. Per això. Vull dir, no puc entendre perquè aquest home, és en teoria... És patètic, la veritat. Vull dir, una gent que ha posat unes antenes que sí que són il·legals perquè els terrenys alega la Generalitat que és seu, però les han pagat, l'ha pagat una associació, l'antena i els repetidors i demés. Vull dir, que els deixin veure TV3, quina tonteria. A més, existeix signat un acord de reciprocitat. És a dir, a través de la TDT, teòricament, TV3 i fins i tot ara mateix està emetent el senyal amb un... la carta d'ajust aquella que sortia el... Sí. Si us hi fixeu per la TDT, encara es veu per allà Canal 9. Però jo, Canal 9 no es veu. Però no s'arriba a veure perquè Televisió Valenciana no envia el senyal. Però bàsicament per això, però existeix trobo... l'acord de reciprocitat perquè s'intercanviïn els senyals. Però això ho trobo una tonteria. És a dir, en sèrio que encara estem així? Sí, això sembla. Encara això sembla. Estem així, em sembla. Mira, truca a l'Artur Mas. A veure què fem. Truca l'Artur. Truca el Presi. De fet, hi ha el projecte de Televisió Sense Fronteres, que es defensa des de molts llocs, i que és que totes les televisions autonòmiques es puguin veure des de qualsevol comunitat. Al cap i a la fi, són televisions públiques pagades amb els diners de tots. Per què no compartir els continguts és entre més, totes les comunitats? Tot, tot és com hauria de ser. Tots són La Forta, que La Forta és l'associació de totes les televisions de les cadenes autònomes. Exacte. Per la qual no puc entendre perquè no podem veure totes. Jo també vull veure Canal Sur. Sí, o Televisió de Castilla-La Mancha. O d'Extremadura. La de Canàries, que té una programació estupenda. O Telemadrid. Sí, també. Ah, perquè, i veure aquell reality show de los toreros. Telemadrid és molt divertida, eh? És un canal d'humor, això, no? Sí, sí, sí. És com el Club de la Comèdia, però un canal, saps? Ai, el número 1, David. El número 1? Sí, perquè ve carregadet avui. Top de la setmana. No. Jo aquesta notícia, Marti, que em l'expliquis bé. Les 5 pitjors coses. Fes-nos una bona crònica. Sempre negativa. Sempre. Nunca positiva. Doncs ens arriba des de Bèlgica. Des de Bèlgica? Sí. El número 1 del pitjor de la setmana. Imagineu-vos. Que, a veure, què en penses tu de l'educació sexual? És necessària? Jo crec que sí. Molt. Molt. Molt. Exacte. Per tant, si et dic que hi ha un programa d'educació sexual a Bèlgica, això seria bo. Sí, sí, sí. Perfecte. I tant, home. Jo crec que és una cosa que s'hauria de fer aquí, també. Però si et dic que és en horari infantil i que la icona que parla, balla i va llogar el prepuci és un penis... Home. Com, Marc? El que sents, un penis que ensenyava als nens a horari infantil com autoestimar-se. Com? És a dir, a masturbar-se, clarament. Un anisme sexual, sí. Total. home, potser no cal arribar a aquest extrem. Hi ha coses que jo crec que... Allà quan ho fan, ho fan del tot. Però llavors una cosa, i a les noies què els ensenya? Com fer-los-hi a ells? Estava pitxint però no estava regint. No. Apa! Saps el que no entenc? Vull dir, jo aquí com a bona feminista reclamo també, vull dir, que ja que hi ha la versió masculina, les noies que sí, representa però... que tampoc es fan elles mateixes, saps? Un humanisme femení. S'exploren. No sé, jo el que em pregunto és, cal explicar això? No sé, arriba una edat clar. En què... Solet ho fas. Existeixen mecanismes biològics que automàticament ja... Allà vas, les mans van al pan, diu. Però igualment no seria... I el pan a la boca? Ai, Marc! Marc, que estem a dilluns a les 8:25 del matí. Per això, que la gent s'animi, eh? Un somriure cap a la feina. Anem cap al millor de la setmana. Anem cap al millor de la setmana, perquè després d'aquesta notícia ja no sé si ens podem superar. Jo encara estic allà, eh? Vull dir, jo m'he quedat allà. Sí, a Bèlgica. Amb el Rahil i l'altre. Doncs mira, anem de tites a tits. Tits, que són senyors cures. Veus? Mira, ah, quin enllaç. Tits. Quin enllaç. Tits. Ara el Pompeu Fabra té una nova entrada. Tits. Tits. Tits. Tits i tites, no? No es fa així? Doncs al número 5 tenim el bisbe de Solsona, que és molt moderno, i per fi l'església es modernitza. Que estrena en Facebook. Home, en Facebook. El bisbe de Solsona en Facebook. Que fort. I foto de perfil que té. Ell així, en plan a les vacances a la platja, o què? Marcant entre pits, no? Home, no, estarà allà fent missa, o... Amb una hòstia a l'entrecuix, o alguna cosa. Ai, llavors, no? Ara crearà eventos per fer misses. Però si ningú entén. Quina bona idea! Clar, llavors serà molt bo, llavors tots estarem intentats, tots podrem anar a missa, i ningú es perdrà la missa com sí, es passa sí, ara. Sí, correcte. Sí. Arribarà la missa a l'iPhone, és que clar, està meravellós. És que jo no m'enterava de quan feia missa, per això no vaig. Missa és allò de les festes, aquestes dels DJs. Sí. Un cop a l'any? Sí, la missa sí. No ho sé. Hi ha un DJ també. Bueno, això, que no és el primer que ho fa, perquè Joan Piris, el de Lleida, veus, els de Lleida sempre avançats als temps, i tant. Ja ho havia fet al febrer. Apa. I el nostre, el de Barcelona, què? El Sistac. Aquest. No en tindrà. Aquest no està després el busco i l'agrego. Però a part, i aquesta gent quan tindrà Twitter, perquè la liarà també pel Twitter? A mi m'agradaria que tinguessin Twitter per liar-la i fer... Tacs i que es munten uns pollaços al Twitter? Sí. Per això us dic que m'encantaria que l'església tingués Twitter per dir frases i la gent se'n pogués riure i pogués comentar i creessin converses com fa, per exemple, Bisbal. Home, seria molt bo, home, eh? Això ja, arribar al nivell de Bisbal ja és difícil. David, jo no vull dir nada, però bueno. Però bueno, si voleu anem pel número 4, que és anem molt, pel 4. Molt bona notícia, perquè el Marc i jo dissabte a la nit, a part d'estar aquí a la ràdio, a vegades també sortim de festa. Llavors sí. Vam anar a agafar el tram i vam dir, vam anar a comprar. Era el tram? El tram, i sí. Vam dir, oh, però si han baixat els preus. Sí, té com 25. Sí. Llavors ens va encantar, David. Vull dir, aquest 5%, jo no m'ho creia. No veig que no m'ho creia. I quan ho vaig veure de satèl·lit vaig dir, molt bé. 40 cèntims. 40 ha baixat cèntims. La T10. Algo és algo. Perquè més passes de 8, 25 o que valia, sí. A 7. 7,85 que estan ara. Això per la vista és estupendo. Però per jo em pregunto. Per la vista i la butxaca. Però clar, ara n'estan acostumant a això. Però és que el juny tornarà a pujar, això, senyors. Bueno. Encara no està clar. Diuen que potser mantindran aquestes tarifes durant una mica més de temps. Home, jo crec que podíem acabar l'any amb aquestes tarifes. El problema és que si acabem l'any amb aquestes tarifes, després l'actualització de preus sobre de cara a l'any següent, sobre quin es farà, sobre el preu actual rebaixat o sobre el preu real? El que hem de fer és no pujar directament. El no subvencionat. Clar. En fi. Ai, el 3, el temps. El temps sempre és notícia i aquest cop també ho és. És notícia. És, a veure, tema de conversa a l'ascensor, el temps. Ai, fa una calor aquest cap de setmana, Conxita. Llavors, aquest cap de setmana sí que ha fet calor, de veritat. Llavors, ens ha encantat. Marc? Sí, menys vull diumenge dir, que va fer un dia raro. Però feia calor. Tot s'ha dit. Però dissabte tota la gent a la platja, ja. Sí, jo no vaig sí. anar, perquè jo encara sóc de les que pensa que l'1 d'abril encara no és per anar a la platja, que t'has d'esperar una mica a mitjans d'abril. Allò de hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Exacte. Perdona, jo encara em vaig amb dos mitjons, eh? Sí. Hombre, no et pots fiar del temps aquest, perquè ara diuen que plourà. Però bueno, que ens ha encantat aquest cap de setmana, eh? Ojalà sí, el que ve torni a ser el mateix. I tant, i tant. Esperem. I esperem que la Setmana Santa no se'ns espatlli, perquè cada any al final ens acaba plovent per Setmana Santa. Se'ns espatlli. Però més aquest any serà una pena. Que us plogui, que jo treballo. Ah, però Marc, el dissabte és Sant Jordi. Llavors serà molt trist si plou. Ai, que no, que no. El dia de Sant Jordi, perquè és la meva festa preferida. Sí. Sí, sí, que hauria de fer, ser festiu català, no? Sí, però... No el 14 de febrer. Sí. Sí. El número 2, verdades como puños. Ole. I és que ja era hora que algú digués. Perdoneu, però algú ho havia de dir, no? Algú ho havia de dir. I ha sigut Risto Mejide. Què dius? Aquest senyor pot dir de tot, però si aquest cop ha dit una veritat, mira, Laura... Si et dic que en Sálvame són uns traficantes del conflicte per a una audiència yonqui, què em dius? ¿Esto es verdad o es mentira? Eso es És pura verdad. Prosa, eh? Traficantes del conflicte. Però per para una audiència yonqui. Vull dir, acaba d'insultar a mitja Espanya, senyores. Però bueno, Risto Mejide, total, ha de fer aquestes coses, vull dir, no sorprèn de tampoc. Ha de buscar la polèmica. Feia molt temps que estava molt apartat de la tele i havia de tornar per la porta gran. S'ha fet conegut. Que estarà OT 23? No, ell va dir que si el seu fill li digués papa, me voy a aparecer un triunfo, li diria que por encima de su cadáver. Ai, ai, ai, ai. Que gran frase, eh? Però bueno. Però això de vegades és complicat, eh, aquest tema, perquè ja sabeu la frase aquella de no mosseguis la mà que et dona de menjar. Allà està. I en aquest cas, OT l'ha fet conegut. Exacte, jo les frases de Risto me les crec un 5%, perquè aquí estava buscant una polèmica, però està molt bé que digui les veritats com vulguis. I anem al número 1, no, ja, nois? Sí. Anem a escoltar el millor de lo millor d'aquesta setmana. El millor de la setmana. Sí. El top 5. Doncs, ¿te encuentras bien? Quina veu més maca, eh? La de les cortinetes? Sí, sí, sí. Sí. I no em sona. Escolta, no sé de qui deu ser. No sé qui és. Oh, per fi es posen tots els diaris d'acord. Ui, en què? Sí, tots els titulars... No m'ho puc creure. Sí, sí. El que sentiu. El nostre ZP... Ai. Que ens deixa. Sí. Hauríem d'estar tristos perquè estem contents. Vau sentir ahir la Chacón? Sí. Amb aquella emoció. Porto 12 anys, 12 anys amb ell. Ai, que cuqui. Nosaltres estem a Alacant. Ell està... Ell està en Múrcia. Que se oiga este aplauso, que està cerca. Ai, la Chací. Bueno. Però també s'ha de dir que ja era hora de sí, la renúncia ja tocava, de Zapatero. Ja. Ja, l'única, sí. A mi el que aquí em fastidia és els senyors del PP pesats amb les eleccions anticipades. Senyors, si dintre d'un any guanyaran. Sí, no sí, sé sí. Aquestes ànsies de poder ja, vull dir, són ganes, hasta els empresaris han dit que eleccions anticipades és una locura, vull dir, senyors, sisplau. Bueno, si l'ABC les vol... L'ABC les ha de tenir. A mi m'agrada, ahir vaig passar per un quiosc i vaig poder veure el titular de la Gaceta. Llavors, bueno. Sí, em va semblar un poc professional increïble. Vull dir, hi havia un titular, en teoria no d'haver-hi tanta opinió, no? Pues hi havia una carga d'opinió increïble. Llavors, ara no me'n recordo ben bé, però em vaig quedar bastant parada dient quina professionalitat els de la Però Gaceta. Això és com els llibres, i els llibres de no ficció i els llibres de ficció. Sí. En els diaris també existeix això. La Clar, Gaceta estaria dintre dels de ficció. Ficció. No. Són els més divertits. Però vull dir, jo puc estar en contra del Zapatero com ho ha fet, però vull dir, la professionalitat en els titulars mínima de sèrie, no? Exacte. Llavors, no sé. Em va semblar una mica fort. Però un dia farem també un especial diaris, mitjans de comunicació en el Top 5. Fet. Ui, sí, i tant, i tant. Teniu clar que anirà, no? Però pitjor. No ho sé. No ho sé. Us haurà d'estudiar. Potser intereconomia. Laura, ja... No... de eso la mano que te da de comer. Sí, és que intereconomia em paga un sou. Ai. Aquí sí, ai. Per parlar bé d'ells. Clar. Contracte blindat i aquí la tia rajant, és que... Sí, és que de veritat... De verdad, és que mala professional soy. En fi, serà fi. Acomiadem la secció Laura Pou aquesta nit. Tornes aquí a la ràdio, al Club Woman. Així que de 10 a 12 de la nit, Club Woman, aquí a la casa RKB, amb Exacte. Laura Pou. I Marc Gómez Silvestre, d'aquí una estoneta continues aquí amb el... Fins ara. Rubias de Corazón. I'm Si buscas profesionales expertos en mudanzas, no pierdas más tu tiempo. Más Mudanzas es la elección adecuada. Nosotros nos ocuparemos del traslado de tu casa, de tu oficina, de los muebles que quieres conservar en nuestro guardamuebles. También hacemos traslados de antigüedades, ferias y congresos. Con Más Mudanzas tendrás tu mudanza en las mejores manos, experiencia y profesionalidad. También hacemos mudanzas a toda España. Más Mudanzas, calle Cardenal Cisneros, número 12, teléfono 93-312-0890. Visita nuestra página web www.masmudanzas.com. Vols conèixer la saviesa dels antics oficis? Conèixer artesans singulars. Aprendre les tècniques que utilitzaven els mestres. Vols fer un passeig per la història a través dels oficis? Escolta Oficis Antics, el programa que ofereix l'essència i el saber fer de les professions centenàries que ens han portat al progrés actual. Oficis Antics, cada dilluns a les 9 del vespre. Dirigit i presentat per Àngel Cuc. Oficis Antics. Molt bon dia, Vanessa Leiva. Bon dia, David. Ai, què tal? Que ja ha passat el cap de setmana, passa rapidíssim. Ja, és un rotllo, això. Molt. Jo crec que hauríem de fer 5 dies de cap de setmana i 2 de jornada laboral. Seria molt bo, això. Què et sembla? Sí. Ens hauríem de concentrar molt i treballar moltes hores durant 2 dies. Però mira, jo una cosa, això potser no, però una cosa que sempre he pensat, que potser les jornades laborals es podien fer de 4 dies i 3. I així repartiríem una mica més la feina. Ara que tenim el problema de l'atur, doncs podríem fer jornades de 3 dies uns i 4 dies uns altres. Qui vulgui treballar més perquè vol guanyar més diners, treballa 4 dies. Qui vulgui treballar una miqueta menys, treballa 3. Això és idea teva? No t'ho has tret de cap lloc? No, jo no ho he tret de cap lloc, no sé. Quina idea? És una idea. Més estranya. És estranya, però funcionaria bé o no? Envia-li algun partit polític, a veure si... Tu què triaries, 4 dies o 3? Home, jo sóc una persona molt treballadora, ja em coneixes. Triaries 8. Jo triaria 4. Home, considerant que treballem 5, 4 ja em semblaria bé, ara. Però, bueno, no sé. No sé si el país tiraria endavant, no? Així. No ho sé, però... Estaria més repartit. Sí. Estaria més repartit? Sí, sí, sí. Estaria més equitatiu? No sé, però igualment el que hauríem de fer és doncs, assemblar-nos una mica més als països nòrdics. I tant. Això sí, i fer jornades més normals. Allò de la conciliació de la vida familiar i laboral? Sí, que aquí no existeix, allò ni sembla que aquí existeixi mai. Els empresaris encara pensen que un treballador produeix més quantes més hores està en el seu lloc de treball, gran, cosa que no és gran veritat. Gran error, gran error. Home, jo crec que si saps que a les 4 i pico 5 te'n vas a casa, sí, amb aquelles hores aprofites molt més. Aprofites més. Clar, no si... estàs escalfant la cadira. No, i si estàs allà i penses, ui, fins les 9 de la nit no surto d'aquí, bueno. Ai. Bueno, anem a fer un break, anem a fer un cafè. Sí, anem a fer un cafè. Bueno, qui faci cigarros. Qui faci cigarros perquè fuma. Clar, clar, perquè nosaltres aquí no fumem. No. Bueno, aquí ni enlloc. No. En el lloc de feina no es fuma. No. D'entrada. No, estem molt contents. Ni als bars. Estem molt contents amb la llei. Sí. Amb la nova llei. Bueno, jo, com a mínim, com a no fumador, sí. Sí, home, almenys arribes a casa i no fas pudor fum. I tant. Això està bé. I tant. Això, tu, que surts tant de festa, jo? Ho notes molt. Sempre em passo una imatge aquí que, bueno. Sí, sí, la festa era aquí. Doncs el David se m'està anant. Bueno, va, no passa res. Doncs res, que avui us porto res, per... Que tenia aquí una cosa aquí a l'ordinador del darrere, no arribava. Se n'anava de festa ja, el que passa que el cable dels auriculars no li ha arribat i ha dit, bueno, va, pues torno. El locutor automàtico no ha funcionado. No. Bueno, doncs que avui us porto per últim dia ja al grup Ayoya. Ayoya. I que no us deprimiu, no passa res, perquè com que és música lliure, sempre el podeu recuperar a la seva pàgina web. I potser, una mica més endavant, passa com amb la pegatina, que els tornem a tenir quan treguin un nou disc. Ah, això no se sap mai. Ah, clar. L'any que ve, potser, els I tornem tant, a tenir, clar. O vés a saber si tindran un èxit brutal i els tindrem a les pròximes festes de Gràcia. I els podrem entrevistar aquí, en Línies I Obertes. Tant. Direm, som els primers a Barcelona que us hem posat a la ràdio. Jo ja estic practicant el francès, eh? Ah, i tant. M'he apuntat un curs ràpid, eh? Per anar preparant-me. A distància. Per l'entrevista. Bueno, doncs això, que no hi ha cap problema perquè podeu consultar la seva pàgina web, que és www.ayoyamusic.com o aljamendo.com o a pàgines d'aquestes lliures que sempre diem, sí, que ja trobareu moltíssimes coses, entre les quals Ayoya. I Ayoya es tradueix com... No te'n recordes? Mare meva, és el quart dia que ho porto, David. Ayoya. Ai, ja, vol dir, això és. Ga! Ga! I s'ha quedat amb el nom del segon disc, Ga. Sí. És que és el meu preferit. Sí, no? Almenys el títol. Sí, almenys el títol. Doncs avui et porto una cançó que ja veuràs tu el títol, eh? Ai. Sí, em compliquen la vida els grups. Vaja. Sí, sí, sí, em posen reptes difícils, però bueno, jo els intento superar cada dia. Avui la cançó que us porto es diu The Caves of Bayan Karaula. Què tal? Perdó? Perdó? Sí, sí, sí, sí, efectivament es diu The Caves of Bayan Karaula. Ah! Sí, sí, està bé, no? Sí, sí, sí. És una mica sí, com sí, sí. Un llenguatge estrany de... Mira que estava jo buscant ara per internet, Ga. Sí, sí. I la Ga és l'associació d'atletes gaèlics. Sí. Per exemple. O l'aliança global d'aquacultura. Bueno... Bueno, quan fem l'entrevista als IOIA, li preguntaré a què es referien. A què es referien? Amb el seu GA. O l'Associació de Galvanitzadors d'Austràlia. Pot ser, pot ser. és bastant probable que siguin els galvanitzadors. Jo crec que ve per aquí la cosa. No ho sé, no ho sé. La cosa és que a ells els agraden els noms molt raros, i és així la vida, i ho han d'acceptar. I el primer disc que van tenir es deia Umouxa. Umouxa. I tenia 11 cançons. Va sorgir d'una aventura fomentada per l'alcohol, tal com ells mateixos comenten, que estava formada per un grup de compositors, autors i científics, el típic que feien abans, que eren matemàtics, científics, músics i tot, que eren les arts estan totes relacionades, doncs ells igual, aquí es van ajuntar compositors, autors, però també científics. Déu-n'hi-do. Sí, sí, està molt bé. I a partir d'aquí doncs, va començar a fer una sèrie de cançons, es van animant i al final, mira, el que va començar com una aventura que no sabien ni per on aniria a parar, es va convertir en un projecte musical de debò. I ara ja tenen el seu segon disc, que com bé sap el David, que li agrada molt, es diu Ga, i també estan planejant diverses gires i pel que es veu, segons diuen els crítics francesos, és possible que tingui un futur prometedor. Així que hem d'estar atents d'Aioia. Anem a posar, si vols, la seva cançó, que te la tornaré a repetir. Amb la qual ens acomiadem dels Aioia. Sí, adeu Aioia, eh? I que vagi bé, amb els vostres títols llargs com aquest. The Caves of Bayan Karaula. Perfecte. Fins demà, Vanessa Leiva. Fins demà. Adéu. RKB 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Ja arriba als nostres estudis, preparadíssim i amb moltes propostes, el Marc Mauri. Molt bon dia, Marc. David, hola, què tal? Bon dia. Molt bé. Com ha anat el cap de setmana? Força bé, la veritat. Sí? Sí, amb aquest fantàstic sol que feia el dissabte. Doncs sí, la veritat és que hem tingut un cap de setmana, com a mínim dissabte, ben i ben maco. Sí, diumenge ja no tant, però bé, el cap de setmana l'hem aprofitat bé. Home, per passejar estava perfecte. Doncs sí. Doncs encetem aquesta edició de... L'agenda de Barcelona de Franc, amb el Marc Mauri, que ens porta aquestes propostes per fer activitats gratuïtes. Doncs sí, mira, comencem, si vols, avui amb una xerrada que tindrem, una conferència al Museu Marítim sobre la navegació a vela en un vaixell escola. Serà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, com ja he dit. Doncs ja tenim aquesta primera proposta al Museu Marítim, allà a l'Avinguda de les Drassanes número 1. I més cosetes, una lectura... dramatitzada. Ui, se'ns ha tornat una mica boig l'ordinador. Se'ns ha tornat una mica boig l'ordinador, però bé. Nosaltres continuem com a bons professionals. Sí, sí, i tant. Doncs tenim això, doncs, com estava dient, una lectura dramatitzada. Ubermensch, un superhome a l'era digital. Això serà a la Casa Elizalde a les 7 de la tarda. A la Casa Elizalde, al carrer de València, número 302. I més coses, un passe d'un documental de Cosima Danoritzer, Comprar, tirar, comprar. Serà al Centre Cívic Parc Sandarú a les 7 i mitja. Interessant, eh? Comprar, tirar, comprar, que és allò a què ens obliguen moltes i moltes empreses. Sí, a comprar coses que no necessitem. Exacte. Al Centre Cívic Parc Sandarú, al carrer de Buenaventura Muñoz, número 21. Això està molt a prop de l'Arc de Triomf. I més propostes. Més propostes, sí, un passe d'una pel·lícula tenim. Una pel·lícula americana del 2006, El buen hombre. Serà al Centre Cívic Sagrada Família a les 8 del vespre. El Centre Cívic Sagrada Família, que en aquest cas queda al carrer de Provença, número 480. I ja per acabar, doncs tenim un, bueno, un cicle que es coneix com a Barribrossa. I avui tenim Hamlet Machine, de Heiner Müller. Serà al convent Sant Agustí a les 9 del vespre. Al convent de Sant Agustí, al carrer del Comerç, número 36. Això està molt a prop de la plaça Sant Jaume. Perfecte, doncs demà tornem amb més, Marc. Demà seguim. Que tinguis un bon dia. Igualment. Tres minuts passen de 3:15 del matí i ja tenim aquí a les dues rúbies. Escolta'm, qui s'ha posat aquests cascos abans? Perquè, collons, la Laura Pou. Cap que fot. Apa, pobreta. Això ho diuen al meu poble, collons, quin cap que fot. És que portava una cua. Sí, no, portava cua. No ho sé, si sí, portava cua o no. No la defensis, fot el cap gros i ja està. Eh, Laura? És de tanta intel·ligència, eh? Sí, clar, és ja això. Ja ho veuen. N'hi ha que tenen cap, n'hi ha que tenen popes. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Uau. La setmana passada van sortir, no sé per què, les popes de sí, la Garriga. Sí, perquè jo no hi era. Per què no hi eres? No. Sabeu el que em va passar, no? Perquè avui ho he sentit i ho vau dir per antena. Sí, va encantar. Va ser bastant divertit. De fet, em vaig cabrejar molt. Perquè no tenia res a fer fins a les 10 del matí. I m'havia llevat a les 7. Però espero que ens vas escoltar o vas estar fent manualitats amb l'Àlex. No, no. Ai, per què em sento així? No, de fet, l'Àlex ja no hi era. Se'n va anar al gimnàs. I llavors vaig arribar a casa i em vaig posar a rascar portes amb paper de lija, com es diu en català. Llitja. No ho sé. Cadascú té les seves aficions, eh? Sí, no, no. Mira, no. Uns arriben a casa i es posen la tele, uns altres arriben a casa i es posen a rascar portes. No, de fet, sí, va ser més divertit. Em vaig posar la cope i em vaig posar a rascar. Home, podria haver estat més divertit si t'haguessis posat intereconomia. Sí, bueno, la cosa és agafar mala llet i rascar amb una porta amb un plis-plas. Ah, mira, quina bona tàctica. Ah, si et poses Catalunya Ràdio no té gràcia rascar una porta. Bueno, és igual. Aquesta secció va del món del cor o és bricomania? No sé. És Manolo i Benito. M'heu descol·locat, perquè jo portava un notició i ara quedarà ennuvolat per tot això. Clar. Perquè la meva vida és molt més important que la vida de Victoria Beckham i el nom que li posen per a la seva suposat, filla. Per suposat, per suposat. Però aquest futur bebè ja té nom. Nadó. Ja avui, té nom? Avui faré de català correcte. Es diu Nadó. No em toquis els golfrons, eh? Es diuen pebrots. Ai, doncs, Victoria... El català correcte, passa'ls. Sí, sí, sí. És com una faré malaltia. Faré d'imbècil avui. No, si us plau. I d'incòrdio. Curcó. Curcó. Doncs Victoria Beckham escull nom per la seva filla i serà Luna. En Luna. Castellà, eh? Sí. Sí. Ah? Li podrem dir Moon. Moon. Jo crec que s'ha inspirat en la sintonia dels Rubies. Perquè hi ha un moment que diu Luna, desde de que te conocí. Vale, clar. Doncs així ha sigut. I per això reportem, we take back. Tornem a portar sí? Secció, microsecció, que és, David, si us plau, posa'ns la cortineta. Un moment, que no m'has donat temps. Que no t'he donat temps. Posa'ns doncs, la cortina que farem marranades. Comentaris de revistes. A internet, en aquest cas revistacuore.com. No patrocina, però mira, comenceu a pensar si ho fareu. Comentarios en revistacuore.com. Doncs comentarios en revistacuore.com ve, evidentment, des d'aquesta notícia. A més, aquí, cortineta, aprofitant el programa de la setmana passada, totalment. Cortineta en directe la setmana passada i després el Marc la recicla i ens la converteix en cortineta. Reciclatge, aquí, mira, que no estem per tirar res. No. Començo? Ai, comença, va. A veure, aquí, primer comentari, de qui és? De Yuki. Yuki. Yuki? Sí. Primer puc fer una apreciació. Excepte un comentari, tots estan fets a partir de les 12 de nit. Això vol dir que la gent que llegeix Quore... Veu. Diu, me encanta Luna y me encanta ella. Es la mejor, aunque con el nombre de los chicos no estuvo muy acertada. Vicky, eres la mejor. Home, és que Brooklyn, Romeo i Cruz, tela. I què diu l'Amanda? Ai, Amanda diu, que bastada. A mi Luna no em sembla una bastada, em sembla un nom cookie. Chunlu, Chinlu, què diu Chinlu, Carla? Chinlu? Chinlu. De Juan Luis, Chinlu. Chinlu, Chinagua i Chinga. Sí. Chinlu. No sabia això. Pues per estar Chinlu, estava connectat a internet a 2:45 del migdia. Tenia wifi, tenia el wifi del veí. Diu, ex, que asco de nombre, es como muy choni. Déu meu, i jo misma... Que no es yo, sería yo mismo, bueno, no sé. Digo, esta mujer debería tener en cuenta que sus hijos un día crecerán y querrán venganza. Més que jajaja, diu his. Sí, però com feies his? És que no es pot fer. I la Gigi diu, mi perrita se llama Luna. Jo conec una perrita que se llama Luna. És que és gos de perrita. És, no, és gos de perrita. És gos de perrita. És gos de perra. Ai, és gos de perra. Gos de perra. Nom de... Gos de perra. Sí. Què més? Teníem una notícia, però no l'explicarem perquè la família Will Smith fa mandra. Total, que corre el rumor de que exploten els seus fills. Jo crec que sí. Aquí ho deixem. Aquí ho deixem, eh? Ah. És una opinió personal. No, és de RKB. No, és una opinió personal de Marc Home Silvestre. No, sí, sí. Apreciació, a tall de comentari. Juno, la nena que va fer de Juno, saps? Junito. La pel·li que ella tan bona alternativa. Vale, sí, aquella noia que es queda embarassada... Sí, que no l'hem vist, perquè és una pel·li que és perdona, un cunyàs. Jo vaig anar al cine. Jo l'he vista. Jo també. Per conflicte, que jo també. Jo la vaig veure... Quan vaig estar als Estats Units, la van fer a la tele... Ja la vaig... No, però... A cada programa ha de dir que ella ha estat als Estats Units. És que té una cosa amb això. No, però és que la vaig veure allà, en versió original. Clar. Què tal, la versió original? Estava bé. A Nova York, què tal es veuen les coses? Doncs bé, igual que aquí, tampoc no hi ha tanta diferència. Doncs mira, a la tele. La Juno aquesta, que és la Ellen. Ellen Page, de tota la vida. Ha confessat que no és una noia massa sociable. I diu, soc una mica inepta i avorrida. Bueno. Perdona. Hola, nena rara. Doncs diu, mi vida social, vaya, lo cierto es que no tengo mucha vida social. No salgo con mucha frecuencia, soy un tanto aburrida. No creo que la gente se vaya a sorprender con eso, ya que no hay muchas fotos mías por ahí. aquí falta afegir, en tetes. Ai! Perquè fotos suyes, ai, com de tots. Teves n'hi ha unes a internet, Carla, que déu-n'hi-do. Ui. Sí. Garriga, hi ha fotos teves a internet? Sí. De les popes? Pot ser. Pot ser. Ui, Garriga. Saps per què? Perquè ella i Queixa tenen molt a veure. Tenen molt a veure ella i Queixa. La Carla està pintant el pis. Sí. I Queixa mata el tiempo pintando desnuda. Escolta, ah, i per què, quina perquè... manera de lligar les notícies! No, però és que jo també pinto privada. Despullada. Per això. Tu pintes amb pilotetes també, no? La Carla sent amb Marisol i no pot parar. Sí, està aquí ballant. Sí, estic al·lucinat que hi hagi Marisol. Vés tenir-te aquí! Ole. Contigo. Però Carla, no distreguis l'audiència. Clar, continueu. Continua. Continua amb les notícies. Va, mira, és que... No, jo he de fer una petita apreciació. Jo no sé qui són aquests homes. Carla, Reese Witherspoon és la rosa aquella que feia una ruïa molt legal. Ah, clar. Sí. I diu que Robert Pattinson, al Crepúsculo, olora. Fa pudor? No, olora no, fa pudor. Robert Pattinson canta. Ah, no, tocava, jo pensava que tocava el piano, però no, és que toca canta de que fot farum. Ui. A mi em poses gent no normal, dutxa. Mira, aquest el conec. Mira, una normal. La Carla i les seves notícies piqui. Va, què? Arnold Schwarzenegger, també... És difícil escriure Schwarzenegger, és com Svarkov. Svarzenegger, sí. Tendrà su còmic i se llamarà The Governator. The Governator, sisplau. Té quina originalitat. De, sí, una fricada, com una altra, eh? Bueno, com, mira, com que desmenteixen que el Waka Waka deixarà de sonar a l'estat del... A l'estat, a l'estadi del Madrid. A l'estat de Madrid. Sí. A l'estat de Madrid. Si és que ets independent, ai, a muerte, eh? Espanya s'està balcanizando. Sí. Que totes les he tret de l'ara.cat. Totes les notícies de l'ara. No pot totes. Ser. Que no. Ah, ara m'ha espantat. Podria ser, però... Sí, podria. Avui el David està amb la música estupenda. M'agrada, no, m'agrada molt. Has vist? Però aquestes cançons no són de la llista que em vas passar, oi? Sí. Les he de buscar, aleshores, perquè estan desordenades. Marc. Ah, clar, això l'ordre ja és una altra cosa. Marc. Què dius? Podem donar l'exclusiva? I exclusiva? Aquella exclusiva que tenim tu i jo, que tindrem una entrevista amb una persona i que després la podríem passar per aquí. Serà veritat? Clar. Teniu una entrevista en exclusiva amb una persona? Tenim una entrevista en exclusiva amb una persona. He de treure la música, no, ara? Si us plau. Per posar-nos seriosos. No, ens pots posar la de Haciendo el amor. La tens? Tota la noig. Amb Dini tindrem una entrevista? Això és primera notícia, no? No. Amb un d'aquests. Ah! Ho podem dir? Pechitos Power. Yes, vinga, of course. Doncs... Ho diem. Digueu. Maria la Piedra. Serà entrevistada per nosaltres. Maria la Piedra. Quin honor que tindrà. Digue-li que m'agregui el Facebook, que la molt m'agrada. Agrega-la tu. No, que l'he agregat i no m'accepta. Ah, ja li diríeu. Sí, clar. M'he de posar una foto de tita o algo? No, perquè, no sé, perquè em va acceptar a mi, de fet. Perquè sou del poble, les dues. Ah, clar. De Bellpuig. A tu tinc vista. T'hauria pensar, si és que... Sí, clar. Doncs això. Entrevista amb Maria la Piedra. Sí. Doncs... No diem com, ni quan, ni on. Potser serà en l'últim programa d'aquesta temporada. Com a regal a l'audiència. Quedarem pendents d'això, quedarem pendents d'aquesta entrevista amb Maria la Piedra i ara ja ens hem d'acomiadar. Vinga. Fins la pròxima setmana, Carla Garriga. La vostra amiga, Carla Garriga. Això sí, la pròxima setmana, Marc Gómez Silvestre, Carla Garriga, passen a dijous el dia que surten les revistes. Toquen los ous. Fins la pròxima setmana. I a tots vosaltres dir-vos que demà tornem a partir de les 8 del matí a aquesta mateixa sintonia, la sintonia d'RKB en línies obertes. Ara de seguida, serveis informatius i després continua la programació amb el programa En el aire con Serrat, amb el company Pere Serrat. Salutacions de qui us ha acompanyat el vostre amic David Morales.